Epistularum Cortesii et Politiani, epistula secunda, est epistula Cortesii, qua Cortesius Politiano respondet de re imitationis. Paulus Cortesius Angelo Politiano suo salutem dicit. Nihil umquam mihi tam praeter opinionem meam accidit, quam reditus a te liber epistularum nostrarum. Putabam enim illum tibi in tantis occupationibus excidisse. Nunc autem lectis tuis litteris video illum non modo a te gustatum, sed etiam plane devoratum, cum et scripseris puduisse te in eo legendo bonas horas male collocase, et eas ipsas minime tibi dignas videri, quae vel ab aliquo docto lectae vel a me collectae fuisse dicantur, praeter nescio quas hominum per paucorum. Ego altem totum istud tibi remito, nec plane judicium meum interponam, cum nefas sit quodam modo a te dissentire. Et ego is sim, qui de altero judicium facere ut aet Marcus Tullius, nec velim si possim, nec possim si velim. Sed veniam ad illud in quo te dicis a me quam maxime dissentire. Scribis enim te accepisse me neminem probare, nisi qui lineamenta Ciceronis consectari videantur. Ego vero quantum repetere memoria possum, nec istud recordor umquam dixisse, nec dictum volo. Quae enem stultitia esset, ut cum tam varia sint hominum ingenia, tam multiplices naturae, tam diversae inter se voluntates, eas velle unius ingenii angustiis astringi et tamquam praefiniri? Sed quoniam me in anc disputationem vocas, non erit fortasse alienum tempus purgandi judicii nostri et tuendi mei, cum plane cognoscam verba tua esse suasoris non lacessentis. Et primum de judicio libenter fatebor, cum videre eloquentiae studia tam diu deserta jacuisse, et sublatum usum forensem, et quasi nativam quandam vocem deesse hominibus nostris, me saepe palam affirmasse nihil his temporibus ornate varieque dici posse, nisi ab iis qui aliquem sibi preponerent ad imitandum. Cum et peregrini expertes sermones alienas regiones male possent sine duce per agrare, et aniculi infantes non nisi in curriculo aut nutrice praeunte, in ambulent. Cum altem multi in omni eloquentiae genere fluoruerent, memini me unum Marcum Tullium ex doctorum aciae abduxisse, in quem omnium ingeniosorum hominum studia conferenda putarem. Non quod ignorarem multos dicendi gloria praestitisse, qui et acuere industriam et multis oratoriis virtutibus allere ingenia possent, sed et quia videbam unc unum omnium saeculorum consensu principem esse judicatum, et quia apuero didicaram in omni numero semper optimum esse elegentum. Corrupti stomachi et intemperantis aegri esse putabam deteriorem cibum seligere, salutarem et optimum aspernari. ausim nunc etiam affirmare idem quad saepe. Nemenem post Marcum Tullium in scribendo laudem consecutum praeter unum aut alterum, qui non sit ab eo eductus, et tamquam lactis nutrimento educatus. Sed erat tum quaedam certa imitandi ratio, quae et fastidio similitudinis occurrebatur, et nitidum illud genus hilaritate quaedam aspersa condiebatur. Nunc autem illa ab omnibus nostris aut neglecta est aut ignorata. Similem volo mi politiane non ut simiam hominis, sed ut filium parentis. Illa enem ridicula imitatrix tantum deformitates et vitia corporis depravata similitudine effingit. Hic autem voltum, incessum, statum, motum, formam, vocem, denique et figuram corporis representat, et tamen abet in ac similitudine aliquid suum, aliquid naturale, aliquid diversum, ita ut cum comparentur dissimiles inter se esse videantur. Dicam idem iterum. Habere hoc dilucidam illam divini hominus, indicendo copiam, ut existamanti se imitabilem praebeat, experienti spem imitationes eripiat. Fit enim undique ad eum concorsus et quisque arbitrator illo modo se posse digere. Omnes enim natura suavitatis avidiores difficilimam rem voluntate non facultate metiuntur. Itaque dum abundantiam sermones, et ut ipsi aiunt facilitatem imitantur, nervos et aculeos deserunt, et tum a Cicerone absunt longissime. Nec autem refert alieno ornatu et quibus nam lumenibus ac quasi insignibus nostra scripta explere. Nisique amus id distincte apteque facere. Fit enim nescio quid monstrosum, cum membra coherentia male dissipantur. Quare, ut de me loquar, nihil est politiane quad me a Ciceronis imitatione deterreas, sed quad potius objurges inscitiam, quad nequeam bene elum imitari, quamquam ego malo esse a saecula et simia Ciceronis, quam alumnus aut filius aliorum. Sed per magni interest, utrum quis videator, quemquam velle imitari aut nemenem, ego altem statuo, non moro in eloquentia, sed in aliis etiam artibus, necessaria esse imitationem. Nam et omnis doctrina, ex ante cedenti cognitione parator, et nihil est in mente quin fuerit prius in sensibus perceptum. Ex quo intellegitor, omnem artem naturae esse imitationem. Sed natura fieri ut ex eorem genere dissimilitudo nascator. Homines enim, cum inter se dissimile sint, similitudine coniungitor, et quamquam alii coloratiores, alii pallidiores, alii venustiores, alii procariores sint, una tamen est omnibus figura et forma. Illos autem, quibus aut crus, aut manus, aut brachia desunt, non omnino ex hominum genere excludendos, sed aut mancos, aut claudos appellandos putarem. Sic eloquentiae una est ars, una forma, una imago. Qui vero ab ea declinant, saepe distorti, saepe claudi reperiuntur. Aspice nunc eos omnes qui sibi elegerunt marcum tullium imitandum. Quantum ab eo distent, quantum etiam inter se dissimiles sint. Profluentem quandam sine modestia ubertatem livius arrepuit, acumen quintilianus, sonum lactantius, lenitatem curtius, elegantiam columella. Quorum cum esset unum prope imitandi propositum, nihil est tam dissimile quam ipsi inter se, nihil tam distans si comparentur quam ipsi a Cicerone. Ex quo intelligi maxime et cum judicio ponderandam esse imitationem, et eum ipsum hominem mirabilem fuisse, ex quo tam diversa ingenia, tamquam ex perenni quoram fonte defluxerent. Omnino, Politiane, certis auctoribus insistendum est, quibus ingenia formentor et tamquam alantor. Relinquunt enim in animis semina, quae in posterum per se ipsa coelescunt, qui autem neminem imitari, et sine cuiusquam similitudine laudem consequi videri volunt, nihil, mihi crede, roboris aut virium inscribendo praese ferunt. Et illi ipsi qui se niti dicunt ingeniis sui praesidiis et viribus, facere non possunt quin ex aliorum scriptis eruant sensus et infarciant suis, ex quo nascitor maxime vitiosum scribendi genos, cum moro sordidi et inculti, moro splendidi et florentes appareant, et sic in toto genere, tamquam in unum agrum plura inter se inimicissima sparsa semina. Fieri enim non potes quin varia ciborum genera male concoquantur, et quin ex tanta colluione dissimilimi generis inter se verba collidantur. Nec menos uius corruptae orationes asper concursus aures feret, quam ruentium lapidum fragor aut strepitus aut quadrigae transcorrentes. Quid enim voluptatis afferre possunt ambiguae vocabulorum significationes, verba transversa, abruptae sententiae, structura salabrosa, audax translatio nec felix, ac intercisi de industria numeri, quod necesse est his omnibus accidere qui ex singulis sensus et verba eruunt et neminem imitantur. Horum sane omnis oratio est tamquam Hebraeorum domus, quibus sunt ad quodam tempus diversorum hominum bona opignerata. Nam ibi et lacernae et amictus et penulae et motorum saepe pallia suspensa inter nos contur. Ego autem tantum interesse puto inter eum qui neminem imitator et qui certum ducem consectator, quantum inter eum qui temere vagetor et qui recta proficiscator. Ille Deus inter spinas volutator, ic autem ex proposito itinere ad constitutum locum sine lapsu et molestia contendit. Praeteria, Politiane, sic abe neminim eloquentiae laudem consecutum, qui non sit in aliquo imitationis genere versatus. Apud Graecos, non moro oratores Demosthenes, Hyperides, Lycurgus, aeschines et denarchos, sed etiam illi ipsi philosophi, virtutum magistri, alacuius imitatores esse voluerunt. De nostris hoc loco taceo, ne videar tibi uni omnium doctissimo quasi scholam quandam explicare, nec item aliquid de Marco Tullio dicendum puto. Exploratum est, iam illud omnibus, ut qui se ad Marcum Tullium effingendum contulerit, si minus aliquam imitandi gloriam et assequator, in eo tamen ornetor, quod illum sibi elegerit, exprimendum, ut illud fuisse naturae et ingenii videri posit, hoc judicii. Vale.